मुझे मालूम है कि आईना सच बोल देता है। भी सच है कि आईना तो अक्सर फूट जाता है, जरा सी ठेस लगती है तो गिर के टूट जाता है। जाने मन जाने जा रंग लाई है क्या हो, जाने मन जाने जा रंग लाई है क्या, अपनी तदबीर तू देख ले, अपनी तदबीर तू देख ले।